Сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці ды розуму глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як асёл шыльдбургерам параду даў. У той час у Шыльда вырасла такая буйная свіння, якіх яшчэ не бывала. І вырашылі шыльдбургеры адкарміць яе на славу. Аднак свіння гэта была такая шкодніца, і аднойчы забралася ў гумно, дзе захоўваўся авёс. Тут яна павяла сябе зусім па-свінску і нажэрлася ад пуза. Шыльдбургеры гэтага ёй ніяк не маглі дараваць. Яны абвясцілі яе злодзейкай і здрадцай і паскардзіліся ў суд. Суддзі ж пастанавілі зжэрці яе саму. З гучнымі крыкамі і шумам шыльдбургеры ў той жа дзень закалолі свінню. Мяса, сала, шчацінне і ножкі аддалі суддзям за клопаты. А каб нічога не прапала, прамылі кішкі, напакавалі іх усім, чым пакладзена, і зрабілі адну велізарную каўбасу. Але тут прыйшлося ім памеркаваць, у чым жа яе зварыць. Выцягнулі яны самы вялікі гаршчок, паглядзелі, не залазіць у яго каўбаса. Разгубіліся шыльдбургеры, як быць. Вырашылі пайсці да ганчара прасіць яго гаршчок зрабіць, каб у яго ўся каўбаса ўвайшла. Але той адмовіў. Нельга зрабіць такі вялікі гаршчок, кажа. Ён і ў печ не ўвойдзе. Зусім страцілі надзею шыльдбургеры і ў вялікім здзіўленні разбрыліся па хатах. А адзін з іх цягнецца сабе ў задуменні і раптам бачыць, стаіць асёл і крычыць: «І! А! І! А!» Ляпнуў шыльдбургер сабе па галаве і назад у ратушу паспяшаўся. Яму пачулася, быццам асёл крычыць: «Ау-два! Ау-два!» Сорам нашым штукарскім галовам. Дзе ж такое бачылі, каб аслы разумнейшыя за людзей былі? А ў нас так яно і ёсць. Асёл і той крычыць: «Ау-два, ау-два!» Гэта значыць, каб мы каўбасу удвая склалі. І як жа мы самі не здагадаліся? Падумалі, падумалі шыльдбургеры і сцямілі. Раз каўбасу можна у два разы скласці, то чаму нельга яе скласці ў тры і ў чатыры разы? Вось яны і склалі яе так, каб яна ў вялікі гаршчок увайшла. Залілі кіпенем, паставілі на агонь, зварылі, падалі да стала. Ну, а так як разжаваць і праглынуць каўбасу параду васла пытаць не трэба было, то хутка ад яе і хвосціка не засталося.